салкын кагады. Обан суда терк барады узая, айланш бойланш жабады. Эй, силы жүкіне алып барама, машинаны ішін толтыру. Жұмышта жаңы хорламға алама, рулятына отыру. Жат мені от жүрекілі темір атын, тоғай жүгені бұрама. Солур мені муратым, тек базыны турама. Эй, силы жүркіне алып барама, машинаны инчин толтыру. Жұмышта жаңы хорламла алама, руль артына тартмас. Колан таяғын көнделін ұзатып, қай жолда тоқтатмас. Эй, силы жүкіне алып барама, машинаны ішін толтыру. Жұмышта жаңы хорламға алама, рулятына отыру. Айланмал үрлүен ішлі жолаға, саққарайма тап құтылырға. Барды ұмытым бүйте шоферлаға, үлгі болып тұрырға. Эй, силы жүкіне алып барама, толтыру. Жұмышта жаңы хорламла алама, рулятына отыру. Эй,